سورت کا نام ہے سورۃ النمل. ہر سورت میں کتنی باتیں عرض کیا کرتا ہوں. نمبر ایک سورت کا ربط، نمبر دو سورت کے امتیازات، نمبر تین سورت کا دعویٰ، اور نمبر چار سورت کی تقسیم یا خلاصہ. پہلے اسمی ربط عرض کر رہا ہوں. پچھلی سورت کا نام تھا سورۃ الشعراء. فرمایا یہ دعوی تبارک شعراء کا کلام نہیں ہے. یہاں فرمایا اسی دعوے کے بارے میں نمل کا بیان بھی سن لو، چیونٹی کا بیان بھی سن لو. مانوی ربط، وہاں فرمایا فلا تدعو مع اللہ الہ آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو مت پکار. یہاں مسئلہ آئے گا کہ صرف مجھ ہی کو پکارو. وہاں فرمایا ظالموں کو اپنے انجام کا پتہ چل جائے گا. یہاں ظالموں کے انجام کا ذکر ہے. وہاں موضوع تھا نجات المؤمنین و اہلاک الجاہدین. وہاں یہ موضوع تھا جنہوں نے دعوی تبارک کو نہ مانا ہلاک کر دیے گئے، جنہوں نے مانا ان کو میں اللہ نے نجات دے دی. اس صورت کے اندر مسئلہ آئے گا کہ اب دیکھو عالم الغیب بھی صرف اللہ اور متصرف فی الامور بھی صرف اللہ، تو برکتیں دینے والا بھی صرف اللہ. یہ اسی کے ساتھ تعلق ہے. اسی مسئلے کو نہ ماننے کی وجہ سے تو وہ ہلاک ہوئے تھے، اور اسی مسئلے کو ماننے کی وجہ سے ان کو نجات ملی تھی جن کو ملی. امتیازات، وہ مضامین جو اس صورت میں ہیں اور اس کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پہنچایا جا رہا ہے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ. نمبر دو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصی بادشاہی کا ذکر. نمبر تین چیونٹی کا ذکر. نمبر چار چیونٹی کی بات پر سلیمان علیہ السلام کے مسکرانے کا ذکر. نمبر پانچ حدود کا ذکر. نمبر چھ حدود کی تقریر کا ذکر. نمبر سات ملکہ سبا کا ذکر. نمبر آٹھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تذکرہ. نمبر نو فتح کے بعد فاتحین کیا سلوک کیا کرتے ہیں. نمبر دس بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحفے بھیجے. نمبر گیارہ بلقیس کے تخت منگوانے کا ذکر. نمبر بارہ سلیمان علیہ السلام نے محل تیار کرایا، اس کا ذکر. نمبر تیرہ مسئلہ توحید بیان ہوگا تو دو پارٹیاں بنے گی، اس کا ذکر. نمبر چودہ نو بدماشوں کا ذکر. نمبر پندرہ مسئلہ الہ عجیب انداز میں آ رہا ہے اور کہیں نہیں، الہم اللہ الہم اللہ. اور نمبر سولہ خروج دابا کا ذکر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے کا حکم. ان اتلو القرآن، یہ الفاظ حضرت سلیمان اور ملکہ بلقیس کا مفصل ذکر. یہ چند امتیازات ہیں. اب سورت کا دعویٰ ذرا لکھ لیں تاکہ آسانی ہو. ہما کن اور ہما دان، صرف اللہ، تو برکات دہندہ بھی صرف اللہ. بس چونکہ پچھلی سورت کے اندر نقلی دلائل زیادہ تھے، اور سورت فرقان جو تھی اس میں عقلی زیادہ تھے، اب سورت نمل میں چار واقعات آئیں گے. تقسیم یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آئے گا اور حضرت سلیمان کا واقعہ آئے گا، دونوں عالم الغیب نہیں. حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، لوط علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، نفی شرف تصرف کے لیے، دونوں مختار کل نہ تھے، ہماری نصرت کے محتاج تھے. پانچ عقلی دلائل آئیں گے، اعترافی، تین بار تسلی آئے گی، ایک دلیل وحی آئے گی، چار قصوں کا نتیجہ آئے گا. یہ باتیں ساتھ ساتھ حل کریں گے انشاءاللہ. خلاصہ یہ ہے سورت کا دعویٰ کیا ہے، سب کچھ کرنے والا بھی اللہ، سب کچھ جاننے والا بھی اللہ، تو برکتیں دینے والا بھی صرف اللہ. واقعات کتنے بیان کیے، چار. حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہیں، حضرت صالح حضرت لوط یہ متصرف نہیں، سب کچھ کرنے والے نہیں، سب کچھ کرنے والا میں ہوں، تو برکت دینے والا بھی صرف میں ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین، تا تلک آیات القرآن وکتاب مبین. اس پر جو جملہ لکھا ہوا نا اشارہ ہے کہ اس میں کچھ مضامین لکھا ہوا ہے نا, اس کو کاٹ دو, نیا جملہ لکھو حاشیے پر. یہ جو ہے نا وکتاب مبین, یہ ذرا کتاب کے لفظ کو ذہن میں رکھو, اس کا جملہ لکھ لو. کتاب سے مراد جنس ہو تو تمام کتب سابقہ کو شامل ہے, اب آیات القرآن سے مراد کہ بعض ایسے مضامین اس صورت میں ہیں جو کتب سابقہ میں نہیں تھے, مثلا یہ جگہ نکالو ان حاصل قرآن, سارے نہیں, یا کچھ سوال بنی اسرائیل سورت, واہ بھائی واہ, بتاؤ بھائی ہمیں ایسو مالے سارے دیکھتے ہیں میری طرح, سورت سورة النمل, دینا میں کو جتی پہلی پہلی آئے تھے کتوں کی پہلی پہلی آئے تھے صفا 562 میں کہ سورت ہی پہلی پہلی. ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل, یہ حوالہ لکھنا ہے آیت نمبر 76. اور کتاب مبین سے مراد وہ مضامین جو کتب سابقہ میں تھے, از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ, از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ. اب ذرا میں منع کروں پھر غور کرو, حاشی کو پڑھیں. تلک آیات القرآن و کتاب مبین, تمہید ما ترغیب, یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور کتاب کی, ایسی کتاب مبین جو مسئلے کو واضح کرنے والی ہے. اب ذرا غور کرنا, کتاب ان کے نیچے کیا لکھا ہے, عطف و صفت ان علی صفت ان, صفت کا صفت پر عطف ہے. کیا مطلب, قرآن اور کتاب دونوں ایک ہی چیز کی صفات ہیں, قرآن اور کتاب دونوں ایک ہی چیز کی صفات ہیں, قرآن سے مراد بھی وہی اور کتاب سے مراد بھی وہی, قرآن اور کتاب دونوں ایک ہی چیز کی صفات ہیں, اس لیے عطف و صفت ان علی صفت ان, صفت کا عطف صفت پر ہے چونکہ دونوں ایک ہی چیز کی صفات ہیں. اب پہلے سادہ معنی سنو پھر وہ حاشی اپنے جو لکھوایا. تلک آیات القرآن, یہ آیات ہیں قرآن کی اور کتاب کی, کتاب کی ایسی ہیں, ایسی کتاب جو مسئلے کو کھولنے والی ہے. اب حاشی کیا لکھوایا, کتاب سے مراد جنس ہو تو تمام کتب سابقہ کو شامل ہے, تو تمام کتب. اب آیات القرآن سے کیا مراد ہوگا, کہ بعض مضامین ایسے مضامین اس صورت میں ہیں جو کتب سابقہ میں, مثلا ان حاضر القرآن یقص علی بنی اسرائیل, اور کتاب مبین سے مراد وہ مضامین جو کتب سابقہ میں. خلاصہ تلک آیات القرآن, کچھ مضامین وہ ہوں گے جو کتب سابقہ میں نہیں تھے اور کچھ وہ ہوں گے جو کتب سابقہ میں تھے, از مولانا حسین علی. آگے جی, یہ جو اوپر جملہ لکھا ہوا ہے اس کو کاٹ دو, اس پر تسلی نہیں ہے ہمیں, ٹھیک نہیں لکھا ہوا. ہدم و بشرا للمؤمنین, ہدایت ہے علم, علم کے لحاظ سے علم حاصل کرنا ہو تو قرآن ہدایت, وبشرى للمؤمنين اور خوشخبری ہے نیچے لکھا عملاً عمل کرو گے تو خوشخبری ہے لیکن شاگرد دو قسم مستفیدین محرومین فائدہ کن کو ہوگا للمؤمنین مومنوں کو ہدایت بھی ہے خوشخبری بھی ہے مومنوں کے لیے کون سے مومن صفت اول مستفیدین پہلی صفت وہ جو قائم رکھتے ہیں نماز یہ جو لکھا نا بدنیہ اس کا چلو یقیمون الصلاۃ سے مستفیدین سے یہ لفظ الگ ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَسْفِدُ أَمَّلِيَا اور دیتے رہتے ہیں زکات پھر گفتگو چلے گی یہ تو مکی صورت ہے مکہ میں تو زکات نہیں تھی میں نے ایک جملہ لکھوایا تھا علامہ ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ کا کہ زکات مکے میں فرض ہو چکی تھی لیکن مقادیر نصر اس کی تاہین مدینہ میں ہوئی ایک اور تو یہ ہے اور دوسرا حضرت ابن عباس نے منع کیا کہ زکات سے مراد وہ زکات نہیں ہے پیسے والی مال والی زکات سے مراد ہے زکات النفس نیچے کیا لکھا ہوا ہے لا الہ از مولانا سست ہو گئے ہو از ابن عباس جلد کرو اس میں آپ کیا اللہ کی صلاح وہ جو قائم کرتے ہیں نماز نماز قائم کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ اور نماز قائم کرتے ہیں اللہ بھائی اتون دبا اور دیتے رہتے ہیں رکھت النس اب اس کی کیا دبا کے لیے خطاب دیتے ہیں شکل نہیں کرتے ہم لا کے رکھوں گی کہ ان اس نے اتون کی کیا فیصلہ ہے کیا مردہ ابتدا ٹھیک سب کچھ کہاں نکلا ہے آرے کلا ہے رازے کلا ہے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ يُوْكِنُونَ اصلاح عقیدہ اماد دوبارہ لوٹنا ہے دوبارہ زندہ ہونا ہے اور وہ آخرت کے ساتھ یقین رکھتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَرْمَا سَبِتْ بَوِنَ اِرَا دراوا بھی آخر رسایا یقیناً وہ لوگ جو نئی ایمان رکھتے آخرت کے ساتھ زَيَّنَّا لَهُمْ مَا مَعَ لَهُمْ سبر دنیاوی عدم ایمان کا ایمان نہیں ہے پھر صورت کا ہم لوگوں کے برے اعمال اعمال کے نیچے بد برے اعمال ہم نے خوبصورت کر دیے کرتے شرک ہیں سمجھتے عشق ہیں کرتے بولو تو صحیح کرتے شرک ہیں ہم نے خوبصورت کر دیے یہ تھوڑا سا آ گیا ہوں اسی سورت کے اندر یہ صفحہ 558 زین لہم الشیطان اعمالہم زین لہم الشیطان اعمالہم خوبصورت طریقہ ان کو شیطان نے کشدیا اعمال وہاں پر میں ہم اکیلا کی یہاں پر شیطان نے کر دیے یہ کیا مطلب خیال کرنا مولانا زینا بعتبار خلق کے نسبت اپنی طرف کی ہر چیز کا خالق کون ہے اور وہاں زین لہم الشیطان اعمالہم وہاں شیطان کی طرف نسبت ہے بعتبار کسب کسب کی نسبت شیطان کماتا شیطان ہے کوشش وہ کرتا ہے ورنہ خالق تو اللہ ہے فہم یامہون ثمرت عظیم برے اعمال خوبصورت کرنے کا نتیجہ کیا نکلا پس وہ یامہون دل کے اندھے ہو رہے ہیں اومیون آنکھوں کا اندھا امہن دل کا اندھا اکمہ مادر زاد اندھا کتنے الفاظ قرآن نے استعمال کیے تین لکھا ہے جہل مرکب میں جہل اس کو سمجھنا ایک ہوتا ہے جہل مفرد جہل کہو تو جہل جہل مفرد یہ ہوتا ہے کہ بندہ جاہل ہو نہ واقف ہو پتہ نہ ہو اور اقرار بھی کرے مجھے پتہ نہیں ہے جہل مرکب یہ ہے کہ بندہ جاہل ہو پتہ نہ ہو اور سمجھے مجھے بہت کچھ آتا ہے یہ جہل مرکب ہے اس لیے نیچے لکھے نہ عقائد صحیح نہ اعمال و اخلاق صحیح دل کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ ہیں پھر ثمرہ برزخیہ کیا نکلے گا اولئک الذین لہم سوء العذاب یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے برا عذاب ہوگا برزخ میں اور آخرت کا ثمرہ اور وہ آخرت کے اندر ہم الاخسرون یہی ہوں گے بہت نقصان اٹھانے والے ہلاکت ابدی دنیا کے اندر بھی نقصان برزخ میں بھی آخرت میں بھی وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ من لدن حکیم علیم، تسلیم ترغیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دلایا جا رہا ہے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم لتلقل قرآن، البتہ پہنچائے جا رہے ہیں قرآن، قرآن آپ تک پہنچایا جا رہا ہے میرے پیغمبر، اس کے نیچے جملہ لکھو لہذا آپ سچے رسول ہیں، من لدن حکیم علیم، کس کی طرف سے پہنچایا جا رہا ہے؟ اس ذات کی طرف سے جو حکمتوں کا بادشاہ ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اس کے نیچے جملہ لہذا اس کو ضرور ماننا چاہیے، یہ ترغیب ہو گئی، اس کا موسیٰ علیہ انی آنست نارا، قصہ اول چار قصے ہیں یہ سورت میں، مقصد یہ ہے کہ عالم الغیب وہی ہے، عالم الغیب یا وہی لکھو یا اللہ ہی ہے وہ لکھو تو بھی ٹھیک ہے، عبارت ٹھیک کرو، موسیٰ علیہ السلام نہیں، موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہیں تو برکات دینے والے بھی نہیں، جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہل کو بیوی سے فرمایا انی آنست نارا، یقیناً میں محسوس کر رہا ہوں آگ، آگ نہیں تھی شکل آگ کی تھی، آگ نہیں تھی مشکل آگ، شکل آگ والی تھی، ساتی کب منہا بے خبرن، یہ کون سمیر جمع مذکر کھلائے، اہل کا لفظ مذکر ہے، جمع مذکر ساتی کب منہا میں خبرن، آن کریم میں لے آؤں گا تمہارے پاس اس میں سے بے خبرن کوئی خبر، کوئی راستہ تو پوچھاؤں گا، راستہ بھولا ہوا تھا، رات کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے، موسیٰ علیہ السلام راستہ بھی بھول گئے، جو عالم الغیب ہو وہ بھولا نہیں کرتا، ایک اور جملہ آپ کو سنایا تھا بھول گئے ہو، موسیٰ علیہ السلام نے رات کا سفر کیوں کیا تھا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ مزید آپ کو علم نافع عطا فرمائے، ایسے اب تو سادے ہو کہ محنت نہیں کرے دے، کرے دیں کہ نہیں، ہاں ساتی گب منہا بے خبرن، غیرت کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے رات کو سفر کیا تھا کہ میری بیوی پر کسی کی نظر نہ پڑے، اور جو خود اپنی بیویوں کو دکھلاتے پھر رہے ہیں، فتوا لگاؤ نا، مفتی صاحب لگا رہے ہیں، آپ مفتی صاحب پہلی دفعہ بولے ہیں، فتوے کے لیے پہلی دفعہ بولے ہیں، ساتی گب منہا بے خبرن، میں تمہارے پاس اس میں سے کوئی خبر لے کر آؤں گا، پتا تو کم از کم پوچھ لوں گا، او آتی کو شہاب قبس، لکھا ہوا ہے انحال طریق، راستے کی کوئی خبر لے کر آؤں گا، راستے کا حال معلوم کر کے، مہربانی کر کے راستہ تو بتا دو، ہم راستہ بھولے ہوئے ہیں، او آتی کو شہاب قبس، یا لے آؤں گا تمہارے پاس، دو میں سے ایک بات تو ضرور ہوگی، یا خبر یا انگارے مانگوں گا، وہ نہ دیے تو کم از کم راستہ تو مہربانی کر کے بتاؤ، ایک بات تو ضرور کرنی ہی کرنی ہے، آ جاؤ، او آتی کو شہاب، یا لاؤں گا تمہارے پاس شولہ، یہ شہاب موصوف ہے، قبس اس کی صفت ہے، نمبر دو، یا شہاب مبدل منو ہے اور قبس اس سے بدل ہے، اب سمجھنا، قبس مبنی للمفعول ہے، قبس مبنی للمفعول ہے، مانا کروں گا مقبوسہ والا، بے شہاب قبس لاؤں گا تمہارے پاس شولہ، قبس لیا ہوا آگ میں سے، مقبوسہ کیوں، لعلکم تسلون، غرض شہاب، تاکہ تم آگ سے گرمی حاصل کرو، فلما جا نودیا بورک من فی النار، جب کہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس، آواز دیے گئے من جانب اللہ، کون سی آواز، ان اے انہو، عبارت کیا تھی، انہو بورک من فی النار، یقیناً شان یہ ہے کہ برکت دیا گیا ہے وہ فی النار، جو آگ میں ہے، جو آگ میں ہے وہ برکت دیا گیا ہے، کون، یعنی ملائکہ، ملائکہ ہے یہ، خیال کرنا، آگ نہیں تھی، فرشتوں کا نور تھا، کیا تھا، نیچے لکھا یعنی ملائکہ، نمبر دو، دوسرا معنی، من فی النار، برکت دیے گئے ہیں وہ ملک جو آگ میں ہیں. نمبر دو مانا مور کمن فنار, برکت دی گئی ہے وہ تجلی جو آگ میں ہے, وہ تجلی. تیسرا مانا مولانا بورے کمن فنار, برکت دیا گیا ہے وہ شخص جو آگ کی طلب میں ہے, برکت دیا گیا ہے وہ شخص جو آگ کی طلب میں ہے اور اس کے آس پاس ملائکہ ہیں. سبحان اللہ. ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں, ذہن حاضر کرنا. یہ سب کچھ موسیٰ علیہ السلام کو مانوس کرنے کے لیے فرمایا. یہ سب کچھ کیوں فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام کو مانوس کرنے کے لیے. سبحان اللہ. وَمَنْ حَوْلَهَا, اور جو اس آگ کے آس پاس ہے, یعنی خود موسیٰ علیہ السلام, خود نہیں لکھا ہوا, خود لکھو, خود موسیٰ علیہ السلام, وہ بھی برکت دیا گیا ہے. وَسُبْحَانَ اللَّهِ, وَسُبْحَانَ اللَّهِ. خیال کرنا مولانا, اس پر کیا لکھا ہے؟ کل کل کو کاٹو, اقول و سبحان اللہ. کیا عبارت ہے؟ اقول و سبحان اللہ, میں کہتا ہوں کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے, میں کہتا ہوں اللہ شریکوں سے پاک ہے. یا دوسرا معنی نودیا سبحان اللہ, دوسری عبارت کیا ہے؟ نودیا سبحان اللہ, آواز دی گئی سبحان اللہ, اللہ شریکوں سے پاک ہے. لکھے حدود و مقدار وغیرہ سے, سمجھنا ہے مولانا, سمجھنا ہے. سبحان اللہ رب العالمین, سبحان اللہ. میں نے کیا کہا کہ یہ جو آگ نظر آ رہی تھی یہ کس کا نور تھا؟ ذہن حاضر کرنا, سبحان اللہ کیسے یاد رکھو گے؟ جملہ لکھو, دفع شبہ, یہ اللہ کا نمونہ تھا. جواب, سبحان اللہ اللہ کا نمونہ نہیں تھا, اللہ حضور سے پاک, اللہ مقدار سے پاک ہے. اللہ کا نمونہ نہیں تھا, فرشتوں کا نور تھا. جو رب ہے سارے جہان والوں کا, یا موسیٰ, اے موسیٰ علیہ السلام, انہو یقیناً شان یہ ان اللہ, میں اللہ ہوں متصرف. چھوٹا چھوٹا متصرف لکھ لو, سب کچھ کرنے والا, سارے اختیارات کا مالک میں اللہ ہوں, جو بلا کیف متکلم ہوں. بات تو کر رہا ہوں لیکن کیفیت کا پتہ کسی کو نہیں. العزیز الحکیم بمنزل علت, کیا مطلب؟ زبردست طاقتوں کا مالک میں ہوں تو متصرف بھی میں ہوں. الحکیم غایت حکیمانہ, کیا مطلب؟ حکمتوں کا بادشاہ میں ہوں, میری حکمتیں بڑی عالی شان ہے. اگر حکیم میں ہوں تو متصرف بھی میں ہوں, برتے دینے والا بھی میں ہوں. وعل کے اصاب, پہلا معجزہ تفسیر سورۃ طہ میں پڑھ چکے ہو, یہ کہ ڈال دے تو اپنے عصا کو, عصا کو ڈال دے. فلم مارا, جب کے دیکھا ہوں سارے اسلام نے اس کو, تحت وہ حرکت کر رہا ہے, کر رہا جان, گویا کہ وہ پتلا سانپ ہے, گویا کہ وہ. واللہ مدبرم ولم یعقب, سورۃ طہ میں تفسیر کر چکا ہوں, تھا بڑا حرکت میں پتلے سانپ کی طرح. دوسرا معنی, جب اللہ کریم کا دربار ہو تو چھوٹا, تھا بڑا لیکن اللہ کے سامنے جتنی بڑی چیز ہو چھوٹی معلوم ہوتی ہے. اور تیسرا معنی کہ پہلے جب ڈالا تو چھوٹا بنا, پھر بڑھنے لگ گیا. واللہ موسیٰ علیہ السلام بھاگ پڑے, رالے کے پیٹ پھیرنے والے تھے, ولم یعقب, اور مڑ کر پیچھے بھی نہیں دیکھا. وہاں سمجھایا تھا, پھر یاد کرو ایک جملہ مختصر, بھاگنا دو قسم کا ہوتا ہے, میں آپ کی طرف دیکھوں الٹا بھاگوں, تیز بھاگ سکوں گا؟ نہیں. کیوں؟ پیچھے نظر ہی نہیں آ رہا کیا ہے. اور اگر میں آپ کی طرف پشت کر لوں, اب کیوں پیچھے نظر آ رہا ہے؟ آگے مٹی ہے, ڈھیر ہے, پتھر ہے, وغیرہ وغیرہ. تو موسیٰ علیہ السلام کیسے بھاگے تھے؟ مدبرا, سانپ پیچھے, موسیٰ علیہ السلام آگے. آگے دوسرا انداز سنایا تھا, اگر بھاگتے بھاگتے بندہ مڑ کر پیچھے دیکھ لے تو رفتار کم ہو جاتی ہے، مڑ کر پیچھے بھی نہیں دیکھتے تاکہ رفتار کم نہ ہو۔ سبحان لگ گئے۔ یا موسیٰ، رب العالمین نے فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام، لا تخاف لا تخاف، خطرہ نہ کر اپنا، انی لا یخاف لدی المرسلون، علت وجہ، یقیناً نہیں ڈرا کرتے میرے حضور میں رسول، میرے ہاں رسول نہیں ڈرا کرتے، لکھا ہے نیچے میرے حضور میں، یعنی بوقت اعطاء رسالت، جب میں رسالت دینے لگوں رسولوں کو تو نہیں ڈرنا چاہیے، نہیں ڈرا کرتے۔ ایک جملہ سنایا تھا، دربار میرا اور ڈر غیروں کا، یہ تو گل نہیں سونی لگتی نا، الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، خیال کرنا، میں مانے کروں گا، ذرا ذہن حاضر رکھنا، الا نیچے لکھے بمانا لیکن، الا بمانا، اس کو نمبر ایک بناؤ، الا بمانا لیکن، لیکن من ظلم، وہ بندہ جو ظلم کرے، وہ بندہ جو ظلم کرے، فَإِنَّهُ يَخَافُ، وہ ڈرا کرتا ہے، آپ کیوں ڈر رہے ہیں، آپ کی ظالم ہے، معاذ اللہ، ثم بدل حسنا بعد سوء، بدل بمانا تابا، بدل بمانا، لکھو گے تو یاد رہے گا، لیکن جو بندہ ظلم کرے اس کو ڈرنا چاہیے، آپ کیوں ڈر رہے ہیں میرے پیغمبر، لیکن ظلم کرنے کے بعد ثم بدل، جو توبہ کر لے، کیسے توبہ کر لے، حسنا بعد سوء، توبہ کر لے، تبدیل کر دے بھلائی کو برائی کے بعد، یعنی توبہ کر کے جو برائی کر چکا ہے اس کو بھلائی میں بدل دے، پھر فَإِنِّي غَفُورُ الرَّحِيمُ، یقین میں اللہ بخشنے والا مہربان ہوں، جو توبہ کر کے معافی مانگ لے میں تو اس کو بخش دیا کرتا ہوں، آپ کیوں ڈر رہے ہیں۔ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے اور مانا کیا، خیال فرماتے ہیں، اِلَّا بَمَانَا بَلْ، اِلَّا بَمَانَا، پڑھو تو یاد رہے، اِلَّا بَمَانَا، حضرت صاحب کا مانا، اِلَّا بَمَانَا بَلْ، ما قبل سے ترقی ہے، حضرت نے کیا فرمایا، اِلَّا بَمَانَا، ترقی از ما قبل، اِلَّا مَنْ ظَلَمَا، بلکہ وہ بندہ، رسولوں کو نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ اس بندے کو بھی نہیں ڈرنا چاہیے، کون، من ظالما، جو ظلم کرے، ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر تبدیل کر لے اچھائی کو برائی کے بعد، فإنی غفور رحیم، پس میں اللہ یقیناً بخشنے والا مہربان ہوں، جو بندہ ظلم کرنے کے بعد برائی کو بھلائی کے ساتھ تبدیل کر دے اس کو نہیں ڈرنا چاہیے، آپ کیوں ڈر رہے ہیں میرے پیغمبر، آپ سے کیا غلطی ہوئی، آپ کیوں ڈرتے ہیں، آپ سے کیا قصور ہے، آپ کیوں پریشان ہیں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، دوسرا معجزہ، ڈالی اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں، نکلے گا سفید ہو کر بغیر کسی تکلیف کے، بیضا کے نیچے اشارہ لکھ لو، نور باطن کا نمونہ، فِي تِسِ آیات، ارسلنا فِي تِسِ آیات، عبارت، بھیجا ہم نے نو نشانیوں میں، یعنی نو نشانیاں دے کر فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف، علت کیوں، انہم کانوا قوما فاسقین، یقینا تھے وہ قوم فاسق، مشرک، نافرمان، سورۃ اعراف کھولو جی، یہ 244 صفحہ، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، نو نشانیاں گنتے ہیں جی، البتہ تحقیق، پکڑا ہم نے فرعونیوں کو، بِالسِّنِينَ، سات کہت سالی کے، ایک، اس پر ایک لکھو، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور میووں کی کمی کے ساتھ پکڑا دو، نیچے آ جاؤ، فرسلنا علیہم الطوفان، ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا، بارشیں بہت ہو گئی تین، ول جراد اور مکڑیاں آئی، مکڑی سب کچھ کھا گئی چٹ، نمبر چار، نمبر پانچ، ول کمل چچڑیاں، کتوں کو چمٹی ہوتی چچڑیاں خون چوستی ہیں، ول زفادے مینڈکوں کے ساتھ ہم نے پکڑا، مینڈکیں بھیجی ہم نے کھانا کھا، اور مینڈکیں پانی پینے لگے، پانی پینے لگے، مینڈکے ہی مینڈکیں، بس صفا دے، آج میں نے آپ کو بھی سنن کھلانا ہے، کھلاؤ بھائی، کھانے لگا، وہ تو مینڈکے بنی ہوئی تھی، ودم خون، خون بھیجا ہم نے، وہ چیز بھی کھاتے پیے خون بن جاتا، خون بنا ہوا ہے سارا، یہ کتنی نشانی ہو گئی، سات، کال سالی ایک، میووں کی کمی دو، طوفان تین، مکڑیاں چار، چچڑیاں پانچ، میں کسی خون سات، اور دو نشانیاں یہ اصا والی اور جد پیسا والی، آ جاؤ، فلما جا تم آیا تنا، جب کہ آئی ان کے بعد ہماری نشانیاں، صحیح کیسے سنا ہوئے مینڈکوں والی بات، فلما جا تم آیا تنا مبصرا، جب کہ آ گئی ان کے بعد ہماری نشانیاں، مبصرا دن سمجھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہماری نشانیاں آ گئی، کانو اناد قوم زد، کہنے لگے ہاضا سحر مبین، یہ جادو ہے کھلم کھلا، ہم نہیں مانتے، وجہدو بہا دلیل اناد، انکار کیا ان فرعونیوں نے بہا ان نشانیوں کا، مہربانی کرو نا، آیاتنا، آیات کے نیچے دو لکھو، بہا ہا زمین کے نیچے دو، وستہ کنت ہا ہا کے نیچے دو، پھر ان کو آپس میں ملائیں گے، انکار کیا فرعونیوں نے بہا ان، پڑھو تو، وستہ کنت ہا، یہ جملہ حالیہ ہے، درہا لے کے یقین کر چکے تھے ان نشانیوں کو، ان کے دل، انفسہم، ان نشانیوں کے بارے میں ان کے دل یقین کر چکے تھے کہ یہ حق ہیں، سچے ہیں، حق ہیں، سچے ہیں، یقین کر چکے تھے کہ یہ نشانیاں حق ہیں، سچے ہیں، لیکن انکار کیوں کیا، ظلم و علوا، یہ ظلم و علوا اس کا تعلق ہے جہدو کے ساتھ، یہ مفعول لہو ہے، خیال کرنا مرنا، ظلمن مفعول لہو، علوبن مفعول لہو، معطوف اور معطوف علیہ مل کر یہ مفعول لہو ہے، خیال کرنا، اب منع کر رہا ہوں، انکار کیا فرعونیوں نے ان نشانیوں کا، حالانکہ یقین کر چکے تھے ان نشانیوں کو، ان کے دل کے یہ حق ہیں، کیوں انکار کیا، ظلمن، واسطے ظلم کرنے کے، وعلوبا، اور واسطے سرکشی کرنے کے، جملہ لکھا ہوا ہے بڑا پیارا، اس کو سمجھنا ہے، ظلمن کے نیچے آیات کا قدر ان کے مرتبے سے گھٹانے کے لیے، گھٹانے کے لیے، عبارت پوری کرو، کیوں انکار کیا، آیات کا قدر ان کے مرتبے سے گھٹانے کے لیے، وعلوا، علوا کے اوپر جملہ لکھا ہوا ہے، اپنے آپ کو مرتبے سے بڑھانے کے لیے، عبارت ٹھیک کرو، آیات کا قدر گھٹانے کے لیے انکار، جا جاؤ کچھ نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، بڑے آ گئے، اور اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے، ہمیں نشانے کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں تم بڑے، یہ نشانیاں ہیں، یہ ہمارے لائق ہیں، جاؤ یہ اپنے آپ کو بڑھایا، نشانیوں کو گھٹایا، فانظر گئی بکانا کے بدل مفسدین، دیکھ میرے پیغمبر کیسے ہوا انجام فساد کرنے والوں کا، اب یہ بتاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ مجھے پیغمبری مل جائے گی، جلدی بولو، اللہ تعالیٰ کی حفاظت سمیٹے، پتا تھا، اچھا یہ پتا تھا کہ یہ آپ کیا ہے، تو عالم الغیب نہیں ہے حضرت موسیٰ، عالم الغیب نہیں ہے تو برکات دہندہ بھی نہیں ہے، دوسرا قصہ حضرت سلیمان بھی عالم الغیب نہیں ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، مجھے اللہ ہونے کی قسم اور البتہ تحقیق دیا ہم نے حضرت داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو علم شریعت، علمن علم شریعت، نیچے لکھا علم شریعت و ملک داری، بادشاہی کیسے ملک چلانا ہے، اوپر جملہ پڑھو نعمت مشترکہ دونوں کو نعمت دی ہے، حضرت داؤد کو بھی حضرت سلیمان کو بھی، دونوں کو ہم نے علم والی نعمت سے مالا مال کیا، سبحان اللہ، علم نبوت اور علم حکومت، وقالا سبحان اللہ، دوسری نعمت شکر، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں دونوں، کہہ رہے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو اللہ کے مناسب ہیں، کیسے کہہ رہے ہیں بطور شکر و تحدیث نعمت کے طور پر، ٹھیک اور عبارت تحدیث نعمت کے طور پر، تحدیث نعمت کا معنی نعمت کو بیان کرنا، نعمت کو ظاہر کرنا، وقالا دونوں باپ بیٹا کہہ رہے ہیں الحمدللہ، جو تعریف اللہ کے مناسب ہیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ذی وہ اللہ فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، جس اللہ نے ہم کو فضیلت دی ہے اوپر بہت ساروں کے اپنے ایماندار بندوں میں سے، علم دے کر، جملہ علم دے کر فضیلت دینے والا اللہ تو الحمدللہ، اللہ نعمت دے تو بندے کی زبان پر کیا آنا چاہیے، الحمدللہ. 13واں پارہ سورۃ ابراہیم، الحمدللہ الذی وہب لی الکبر، 392 بالکل آخری آخری سطر، الحمدللہ الذی وہب لی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے عطا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں جس نے مجھ کو عطا کیا بڑھاپے کے اندر، بڑھاپے کی حالت میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، اگر بڑھاپے میں دو بیٹے دینے والا اللہ تو الحمدللہ، ان ربی لسمیع الدعا، یقیناً میرا پروردگار البتہ سننے والا ہے پکاروں کو. سورۃ اعراف پر آ جاؤ، الحمدللہ الذی ہدانا، صفحہ 230، تیسری صدر، جنتی جنت میں قدم رکھیں گے کیا کہیں گے، وقالو جنتی کہیں گے الحمدللہ، کیا کہیں گے سبحان اللہ، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اس اللہ کریم نے ہمیں جنت تک پہنچا دیا ہے، کہاں تک بولتے نہیں ہو، کہاں تک، دعا کرو اللہ ہمیں میں سے شامل کر دے، امین کہو مولانا. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہم خود جنت تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اللہ ہمیں یہاں نہ پہنچاتا، پہنچانے والا اللہ تو الحمدللہ. 22واں پارا کھولو، الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، صفحہ 638، 600 آخری آخری سطرے دو، وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، الحمد للہ، تمام تعریف، جنتی جنت میں قدم رکھیں گے تو کیا کہیں گے، الحمد للہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ اللہ اذهب عنا الحزن جس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے سارا غم دور کر دیا ہے، غم تسلی آج ختم تھے نا، بڑی مثالیں ہیں، میں نے آپ کو نمونہ سنا دیا، اللہ نعمت دے تو زبان پر کیا آئے الحمدللہ. وارث سلیمان داؤد، سبحان اللہ، وارث سلیمان داؤد نعمت اولا خاصا، کیا عنوان لکھا ہوا ہے؟ نعمت اول، آگے لکھ لو خاصا، نعمت اولا خاصا، خاص نعمت، پہلے تو مشترکہ نعمت ہی نا، علم مشترکہ، اللہ کا شکر مشترکہ، اب خاص نعمت، وارث سلیمان داؤد، وارث بن گئے حضرت سلیمان داؤد علیہ السلام کے، کس میں لکھا ہے؟ فی العلم والخلافت الالہیہ، اللہ کی طرف سے جو خلافت ملی اس کے اندر وارث، علم کے اندر وارث۔ شیعہ کیا کہتے ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں کہ وراثت ہوتی ہی مال میں ہے، وراثت، تم وراثت میں یہاں علم مراد لے رہے ہو، تو ہم نے قرآن کے حوالے پیش کیے، سورۃ فاطر کھولو، ثم اورثنا الکتاب 638، جلدی کرو مولانا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر وارث بنا دیا ہم نے کتاب کا، وارث بنا دیا بنی اسرائیل کے بارے میں آیت آئی ہے، صفحہ بتاؤ نا، چھ سو ستاسی، یہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، دیکھا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنا دیا۔ اب یہاں مال والی وراثت مراد ہے نا، کون سی وراثت مراد ہے؟ علم والی۔ آ جاؤ، وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، حضرت سلیمان علیہ السلام صدارتی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں بطور شکر و تحدیث نعمت کے طور پر، لفظ کو پورا کرو یار، تحدیث نعمت کے طور پر، یوں عبارت ہے، سبحان اللہ، ایک جملہ لکھو یاشی پر، مالی وراثت فضیلت کی چیز نہیں ہے، مال کا وارث تو گنہگار بھی بن سکتا ہے، تو کون سی وراثت مراد ہے؟ علم والی۔ آگے چلو، حضرت نے صدارتی خطبہ ارشاد فرمایا، تقریر کی سلیمان علیہ السلام نے، کیا فرما رہے ہیں؟ علمنا منطق الطیر، اور دوسری نعمت خاصا، سکھائے گئے ہیں ہم پرندوں کی بولی، ہاں سکھائے گئے، محققین نے فرمایا ہے کہ جمع کا صیغہ تعظیم کے لیے ہے، جمع کا صیغہ، بولو تو صحیح، جمع کا صیغہ، اللہ اللہ، یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ، پرندے باتیں کرتے ہیں میں سمجھ لیتا ہوں کیا کہہ رہے ہیں، اور دیے گئے ہم تیسری نعمت، ہر قسم کی ضروری چیز، کل شعین، ہر قسم کی ضروری چیز، لکھا ہوا ہے ضروری، فی الدین والسلطنت، بادشاہی چلانے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ہمیں دی گئی ہیں، دین کے اندر جو جو باتیں ضروری ہیں وہ ہمیں دی گئی ہیں، مراد کیا ہے؟ سمان سلطنت، المراد بہی کثرت ما اوتیا، کیا عبارت ہے؟ ٹھیک کرو نا، ٹھیک کرو مولانا، ٹھیک کرو، کثرت ما اوتیا کما تقول فان یعلم کل شئین مسلح اوتید کلو شعی، اب ذرا سمجھنا عبارت کو، ہر قسم کی چیز ہمیں دی گئی ہے، ہر تمام تمام چیزیں نہیں مولانا، اس سے مراد ہے کثرت، اس سے کیا مراد ہے؟ کثرت و معوتیہ، جو دیے گئے تھے مراد کثرت ہے، کما تقول، جیسے تو کہتا ہے فلان یعلم کل شئین، فلان بندہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ تو نہیں جانتا ہوتا، مراد ہے اس کے پاس علم زیادہ ہے۔ اسی طرح دیکھو اگلے صفحے پر، یہ اگلا صفحہ اٹھاؤ نا، انی وجد تمراتن، حدود کہہ رہا ہے میں نے ملکہ بلقیس کو پایا، تملکہم، ان کی بادشاہی کرتی ہے، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ملکہ بلقیس کو دی گئی ہیں ہر قسم کی تمام چیزیں، ساری چیزیں ملکہ بلقیس کو ملی ہوئی تھی، ساری چیزیں، یہاں بات کروں گا، نہیں نہیں، بادشاہی چلانے کے لیے جو جو چیزیں ضروری ہیں وہ موجود ہیں۔ انہا زالہ والفضل المبین، سن اللہ، یقیناً یہ ہی ہے، بس یہ کھلا کھلا سواستہ چھاس پہ تم رکھو، شکر در رحمت کا، جو چیزیں دنیا میں رکھا ہے، جو چیزیں اجاز ہے۔ نمبر دو، آلات حرب، آلات حرب، حضر نباس رسی اللہ تعالیٰ، یعنی صاحب اسان رات ہے، اور نمبر کی قصہ سکھایا ہے، وَحُشَرِ زَمَانَ مُوتُ بِنَ جِنِّ وَالْلِنْسَ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، جمع کیے گئے، میرا اپنا کمال نہیں ہے پرندوں کی بولی کا علم مل جانا، تمام آلات حرب، تمام دنیا کی چیزیں، تمام سامان سلطنت، میرا اپنا کمال نہیں ہے، اللہ الفضل المبین، کیا ہے اللہ کا فضل ہے۔ سلطان بہو نے کہا، عدل کرے تھے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے ہوں، فضل کرے تھے اشدائن، میں بڑے کالے ہوں، کام بنتا ہی اللہ کے فضل سے ہے۔ آگے چلو، فرمایا جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کے لشکر، جنوں میں سے، انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے، فہم یوزعون، شاہ صاحب نے مانا کیا، شاہ صاحب سے مراد حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ، بس وہ تقسیم کیے جاتے تھے نمبردار، تو اس پارٹی کا نمبردار ہے، تو اس جماعت کا امیر ہے، تو اس جماعت کا سردار ہے، سردار مقرر کیے جاتے تھے نمبردار، تاکہ کنٹرول کرنے میں آسانی ہو۔ ایک ماں، انہیں کثرت کے ساتھ بند کیے جاتے تھے، یہ دیکھو جی جلوس جا رہا ہے، جلوس جا رہا ہے، صبر صبر، آگے والوں کو کہتے ہیں رکو رکو، پیچھے والوں کو تو ساتھ شامل ہونے دو، صبر کرو یار، آگے والوں کو یہ رکو رکو، وہ رک جاتے ہیں، پیچھے والے ساتھ شامل، پھر جلوس روانہ ہو گیا۔ یہ اس وقت دگلوں کو روکا جاتا ہے جب تعداد زیادہ ہو، بندے چند ہوں تو پھر تو روکنے کی ضرورت، روکا جاتا تھا، کنایا ہے کہ تعداد بہت زیادہ تھی، حتی اذا ولا بعد النمل، سبحان اللہ، حتی اذا ولا بعد النمل، یہاں تک کہ جس وقت پہنچ گئے چمٹیوں کی وادی پر، حتی، جملہ لکھو، حتی کی غایت روانگی ہے، حتی کی غایت روانگی ہے، جو یوزعون سے سمجھی جاتی ہے۔ نمبر دو، یا دوسرا قول، آتینا داود و سلیمان علما، سے علم دینا سمجھا جاتا ہے، حتی اذا اتوا علی وادی النمل، نمبردار تقسیم کیے جاتے تھے، لشکر چل رہا ہے، چل رہا ہے، چلتے چلتے چیونٹیوں کی وادی پہ جا پہنچا، ایک دوسرا قول، حتی اذا اتوا علی وادی النمل، علم اتنا زیادہ، اتنا زیادہ، اتنا زیادہ ہم نے دیا، کہ چیونٹی کی بات بھی میلن نے سنا دی. یہ دو انداز. حتی اذا تولا وادی النمل, چیونٹیوں کی وادی پر پہنچ گئے. قالت نملا, کہنے لگی ملکہ چیونٹی, کہنے لگی, یہ مکوڑے شاہ نہیں تھا, واعظین کہتے ہیں مکوڑے شاہ. قالت, کون سا صیغہ ہے, مذکر کا کہ مونس کا, بولتے نہیں ہو, مذکر ہے کہ مونس, کالا ہے کہ کالت ہے, پھر مکوڑے شاہ تھا. واہ بھائی واہ, ملکہ چیوٹی کہنے لگی, یہ واعظین بھائی, واعظین دا ڈٹ ہے, حج صاحب کے واعظین دا ڈٹ. کالت نملتن, کہنے لگی, کہنے لگی نملتن ملکہ چیونٹی دوسری چیونٹیوں کو, یا ایوہ النمل. حضرت قتادہ بہت بڑے عالم تھے, ایک مرتبہ کوفہ میں تشریف لائے, لوگ جمع ہو گئے بے پہاڑ ہو. حضرت قتادہ نے فرمایا, جو مسئلہ مجھ سے مرضی ہے پوچھو, دنیا جہان کا جو مسئلہ پوچھ سکتے پوچھو. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس وقت بچے تھے, تو انہوں نے ساتھ والے بندے کو کہا, چچا تم ان سے پوچھو کہ جس چیونٹی نے بات کی تھی وہ نر تھی کہ مادہ. علامہ صاحب, حضرت جی, اس بندے نے کہا, یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے جی, پوچھو. وہ جس ملکہ نے, جس نے چیونٹی نے بات کی تھی وہ نر تھی کہ مادہ؟ نر تھی کہ مادہ. حضرت قتادہ سوچ میں پڑ گئے, تو پھر خیال آیا کہ ایسا دعویٰ نہیں کر رہے. اس آدمی نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا رحمہ اللہ سے, بیٹے تجھے پتا ہے وہ کون تھی؟ حضرت امام حنیفہ نے فرمایا, مجھے پتا ہے. کیسے پتا ہے؟ حضرت نے فرمایا, وہ مادہ تھی. کیسے؟ کالج کیا آیا ہوا ہے, یاد رکھنا. جو نملہ تن ہے نا, یہ لفظ مذکر اور مونس دونوں پر بولا جاتا ہے, لیکن پیچھے کالت یہ فرما کر اشارہ کر دیا کہ وہ مذکر نہیں تھی, مونس تھی. دوسری چیونٹیوں سے کہنے لگی, صحیح پین نہیں کھا رہا, روٹی ہونے کھانی ہے. یا ایوہ النمل, آج سب دیکھیں نو, کالت نملتن ملکہ چیوٹی کے, کیا تھی وہ نر تھی کہ مادہ؟ مکوڑے شاہ تو نہیں کہو گے, ایسا نہ ہو کہ دورے کے بعد مکوڑے شاہ کہنے لگا. واہ بھائی واہ, ایک کیا رمان ہے بھائی. یا ایوہ النمل, اے چیوٹیو, ادخلوا مساکنکم, داخل ہو جاؤ اپنے سوراخوں کے اندر, رہائش گاہوں کے اندر داخل ہو جاؤ. نیچے جملہ لکھو مولانا, لشکر پیدل آ رہا تھا, لشکر پیدل آ رہا تھا, کیا کہا ملکہ جیونٹی نے, لا یاتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. نہ راؤنڈ ڈالے تم کو حضرت سلیمان علیہ السلام, نہ راؤنڈ ڈالے, ایسا نہ پاؤں کے نیچے کچل نہ ڈالے حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر, وہ تمہیں راؤنڈ نہ ڈالے, جلدی کرو بلوں میں گھس جاؤ. سوال, سوال یہ پیدا ہوتا ہے, پیغمبر ظالم تو نہیں ہوتا؟ پیغمبر کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ بھی ظالم نہیں ہوتے, کیسے؟ چیونٹی نے جواب دیا, وہم لا یشعرون, ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا ہمارے پاؤں کے نیچے کوئی چیز آئی بھی ہے کہ نہیں آئی. اچھا, چیونٹی کا کیا عقیدہ تھا؟ پیغمبر عالم الغیب ہے, پاؤں کے نیچے کی چیز کا پتہ ہے. ہائی سر, حاجی مہان کی تھا بیٹھے, حاجی امنان سے دکھے ہو, معلوم ہوتا ہے چیونٹی وہابی تھی. ہاں, چیونٹی کیا تھی؟ آج کل ہوتی تو لوگ فتوا لگا دیتے ہیں, او جی پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں چلے گا. ہائے اللہ, قربان جاؤں تیرے سمجھانے پر. اللہ کو چیونٹی کا عقیدہ اتنا پسند آیا, اللہ نے ہمارے سمجھانے کے لیے قرآن بنا کر نازل کر دیا. چیونٹی کا کیا عقیدہ ہے؟ پیغمبر عالم الغیب, عالم الغیب صرف کون ہے؟ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ, دوسرا باب مسئلہ میں سنوں گا اس مقام پر, جو صحابہ کرام پر تان کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر تنقید کرتے ہیں کہ صحابہ نے ظلم کیا, حق بنتا تھا حضرت علی کا, اور مسلح پر حضرت صدیق اکبر کیسے کھڑے ہو گئے؟ حق حضرت علی کا بنتا تھا، صحابہ نے بیعت صدیق اکبر کی کر لی، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ چیونٹی کہہ رہی ہے کہ پیغمبر کے صحابہ ظالم نہیں ہو سکتے، پیغمبر کے صحابہ اگر حضرت سلیمان کے ساتھی ظالم نہیں ہو سکتے، آمنہ کے لال کے ساتھی کیسے ظالم ہو سکتے ہیں؟ مولانا حق حضرت صدیق کا بنتا تھا، صحابہ نے بیعت صدیق اکبر کی، حق صدیق کا بنتا تھا، اس لیے صحابہ نے نمازیں بھی صدیق اکبر کے پیچھے پڑھے۔ پیغمبر کے ساتھی ظالم کس کا عقیدہ ہے؟ چیونٹی کا۔ آج کل کے چیونٹوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تیسرا مسئلہ، لا یاتمنکم سلیمان وجنودہ۔ تیسرا مسئلہ، حکمران وہ ہونا چاہیے جو عوام کا خیر خواہ ہو۔ کون؟ مسئلہ تو سمجھو، حکمران کون ہونا چاہیے؟ ہاں دیکھو کیسی خیر خواہی کر رہی ہے۔ فاتبسم ضاحکا من قولہا، حاشیہ لکھا ہوا ہے، الظاہر ان علم النملہ بأن العاطی ہو سلیمان وجنودہ کان الہام منہ عز وجل۔ چیونٹی کو کیسے پتا چلا کہ حضرت سلیمان اور اس کے ساتھی آ رہے ہیں لشکری؟ یہ اللہ نے چیونٹی کے دل میں بات ڈالی تھی۔ کس نے ڈالی تھی؟ اللہ کی طرف سے الہام تھا۔ سبحان اللہ، فتبسم ضاحکا من قولہا، مسکرا پڑے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سبحان اللہ، ایک اور جملہ لکھا ہوا ہے، انہو علیہ السلام حضرت سلیمان لم یسما صوتاً اصلاً۔ چیونٹی تو بات کر رہی تھی دوسری چیونٹیوں سے، حضرت سلیمان نے اس کی آواز نہیں سنی تھی۔ کہاں چیونٹی کی بات اور کہاں حضرت سلیمان؟ نہ، نیچے لکھا ہوا ہے، انما فہما ما فی نفس النملہ الہاما من اللہ۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں اللہ نے بات ڈالی تھی کہ چیونٹی یہ کہہ رہی ہے۔ چیونٹی کو کس نے بتایا کہ حضرت سلیمان آ رہا ہے؟ اللہ نے۔ اور حضرت سلیمان کو کس نے بتایا کہ چیونٹی یہ بات کر رہی ہے؟ اللہ نے۔ پہلے تو مسکرا پڑے، ظاہر کا نا درحالے کے ہنسنے والے تھے، آواز نکلنے لگ گئی، تھوڑی سی ہنسی کی آواز بھی، من قولہا اس چیونٹی کی بات کی وجہ سے۔ ذائقہ پر لکھو بلا ارادہ، تین لفظ کہتا ہوں دھیان سے سنو۔ ایک ہوتا ہے تبسم، تبسم کا معنی خندہ، پیشانی سے ملنا، مسکراہٹ ہو ہونٹوں پر، چہرے پر خوشی کے آثار، اس کو کہتے ہیں تبسم۔ منا خندہ پیشانی سے ملنا بھی سنت ہے، کسے خندہ میں پیشانی مسکرا رہی ہو، ہونٹوں پر مسکراہٹ ہو، کوئی آپ سے مسافہ کرے، حاجی صاحب بڑے تھا بیٹھا میں، کوئی مسافہ کرے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، یوں نہیں کرنا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خندہ پیشانی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا چاہیے، تبسم ہو ہونٹوں پر، مسکراہٹ ہو۔ اور دوسرا ہوتا ہے زیک، زیک فتبسم ضاحکا، زیک ہوتا ہے کہ ہنسی کی آواز بندہ خود سنے، ہنسی کی آواز خود بندہ سنے، یہ زیک، یہ بھی جائز ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے کاکا، یہ نہیں ہے خیال کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو حضرت نے کیا کیا، فتبسم، پہلے تو مسکرائے، ہونٹوں پہ مسکرا ہٹائی، ظاہر کرنا، اور پھر ہنسنی کی آواز آنے لگ گئی، خود سنی، کہہ کا نہ لگایا، خود سنی، من قولہا، حضرت شیخ الہند نے مانا کیا، سبحان اللہ، مزہ آ گیا، مسکرا کر ہنس پڑے۔ نیچے کیا لکھا ہے، مسکرا کر، حضرت شیخ الہند کا مانا، مسکرا کر حضرت سلیمان ہنس پڑے، من قولہا، اس چمٹی کی بات کی وجہ سے۔ نیچے لکھا ہے، باوجود اس صغرِ جسم کی اتنی ہوشیاری، جسم دیکھو چھوٹا سا اور ہوشیاری دیکھو، چلاکی دیکھو اندھی، واہ بھائی واہ، ٹھیک ٹھیک۔ قال، لیکن فوراً حضرت سلیمان بول اٹھے، اس معجزہ سے باقی نعم، یہ کیا لفظ ہے، باقی نعم، یاد کر کے یہ جب معجزہ دیکھا اللہ نے چونٹی کی بات مجھے سنوا دی ہے، مولانا خیال کرنا، چونٹی کی بات اللہ نے مجھے سنوا دی ہے، یہ معجزہ جب دیکھا پچھلی نعمتیں یاد آ گئی۔ اچھا ایک اور کول اوپر دیکھو کیا لکھا ہے، علمنا منطق الطیر، حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، کس کی؟ چونٹی تو پرندہ نہیں ہے، چونٹی تو اس کی بات نہیں، اچھا چونٹی تو پرندہ نہیں ہے، امام رازی رحمت اللہ کہتا ہے کہ یہ پروں والی چونٹی تھی، سن رہے ہو؟ مانا بس اصل بات یہ کہ یہ خصوصی معجزہ تھا، یہ کیا تھا؟ خصوصی معجزہ تھا۔ آگے چلو، رب اوزینی، اے میرے پروردگار میری قسمت میں کر دے، کیا معنی لکھا ہوا ہے؟ شاہ صاحب نے معنی کیا، شاہ صاحب نے مراد حضرت شاہ ابن القادر، میری قسمت میں کر سعادت نفسانیہ، اللہ اللہ جس سعادت کا تعلق خوش نصیبی کا تعلق اپنی ذات سے ہو، اے اللہ مجھے توفیق دے میری قسمت میں کر ان اشکر نعمت کر کہ میں شکر کرتا رہوں تیری نعمتوں کا، اشکر پر لکھے نا دوا من، شکر کرتا رہوں تیری نعمتوں کا، اللہ دیا نمتا لیا وہ نعمتیں جو تو نے میرے اوپر کیے ہیں، سبحان اللہ میرے اوپر نعمتیں کی ہیں، خیال کرنا بنا، میرے آنے کا علم چونٹی کو دے دیا، چونٹی کی بات کا علم مجھے دے دیا، والا والدی اور میرے والدین پر بھی تو نے نعمتیں کیے ہیں، مجھے توفیق دے کہ میں شکر کرتا رہوں، وان اعمل صالحا، اللہ مجھے توفیق دے عمل کرتا رہوں نیک، دوامن عمل، عمل پر لکھو دوامن، عمل کرتا رہوں نیک، نیچے لکھو یہ صالحا کے لیے دوام لکھا ہوا ہے، عمل کرتا رہوں نیک سعادت بدنیہ، میرے جسم کو بھی خوش نصیبی سے مالا مال کر، طرز دل کے اندر شکر والے جذبات، جسم پر نیک اعمال والے آثار، طرز ایسے نیک اعمال جن سے تو راضی ہو جائے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور داخل کر تو مجھ کو اپنی خاص رحمت کے ساتھ اعلیٰ درجے کے نیک بندوں میں، کون سے بندے؟ انبیاء کے بارے میں صالحین کا ذکر ہے تو مراد اعلیٰ درجے کے نیک بندے ہوتے ہیں، یعنی انبیاء۔ اچھا رحمت کے نیچے لکھا ہوا ہے خاصا خاص رحمت، ایک بڑا قیمتی جملہ ہے نیچے، یعنی قرب مبدل بالبود، کیا لفظ ہے؟ قرب مبدل بالبود نہ ہو، کیا مطلب؟ اللہ جو تو نے اب مجھے قرب عطا کیا ہوا ہے، میں تیرے نزدیک ہوں، اعلیٰ مقربین میں سے ہوں، اللہ یوں نہ کرنا کہ اس قرب کو تو دوری میں تبدیل کر دے، یہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، مجھے اپنی رحمت سے دور نہیں کرنا میرے اللہ، مجھے داخل رکھ یا داخل کر دے اپنی خاص رحمت کے ساتھ اپنے اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے۔ خلاصہ اتنے تک اس قصے کا کیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام عالم الغیب، پھر زہر کے بعد انشاءاللہ۔